У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. МЗС Беларусі заявіў пра скажэнне амерыканскай газетаю Wall Street Journal і выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Былым намесніку генеральнага прокурора і прокурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. Імпарт у Беларусь можа значна зменшыцца. Новая пастанова Нацыянальнага банку ўводзіць абмежаванні на валютным рынку краіны. Гэты да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергея Бламейка. Сёння ў свеце. Саюз НАТО зноў выказаў падтрымку плянам ЗША размясціць у Еўропе элементы проціракетнай абароны. Прадстаўніца НАТО Кармен Рамера адзначыла, што пазіцыя альянсу не змянілася з часу красавіцкага саміту ў Бухарэсце, дзе такая падтрымка ўжо была выказана. Заява НАТО з'явілася хутка пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адзначыў, што размяшчэнне ракетаў і радараў Польшчы і Чэхіі не ўмацуе бяспеку Еўропы. Талібы зноў адкінулі мірныя прапановы прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. Аб гэтым паведаміў сёння афіцыйны прадстаўнік руху «Талібан». Раней прэзідэнт Карзай заявіў, што гатовы прадставіць лідару талібу Мулу Амару гарантыі бяспекі, калі той згодзіцца пачаць мірныя перамовы. На паўночным захадзе Пакістану пры нападзе смяротніка загінулі 3 жаўнеры. Урадавыя войскі вядуць у тым раёне 2 буйныя наступы супраць баевікоў. Паведамляецца, што паўстанцы аказваюць жорсткі супраціў. Тым часам у Пакістане зноў адкрыта шаша, па якой дастаўлялі грузы міжнародным сілам у Афганістане. Сёння пад аховай спецслужбаў калёна з 30 аўтамабіляў прайшла Хайберскі перавал. Галоўны пракурор міжнароднага трыбуналу для былой Югаславіі Серж Брамерц знаходзіцца з візітам у Белградзе. Ён знаёміцца з дзеяннямі сербскіх уладаў, якія шукаюць былога камандуючага арміі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча. Высновы, якія Брамерц прадставіць у ОАН, паўплываюць на перспектывы развіцця дачыненняў Белграду з еўрапейскім звязам. Эканоміка Японіі, другая па велічыні ў свеце, знаходзіцца ў стане рэцэсіі. Паводле афіцыйных дадзеных, апублікаваных сёння ўрадам краіны, эканамічны спад у Японіі працягваецца паўгода. У другім квартале ўнутраны валавы прадукт скараціўся на 0,9%, у трэцім на 0,1%. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газетаю Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Імпарт у Беларусь можа значна зменшыцца. Новая пастанова Нацыянальнага банку ўводзіць абмежаванні на валютным рынку краіны. Магілёўскія прадпрымальнікі рыхтуюць мясцовы рэферэндум. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, а пачнем з тэмы абвінавачаных у карупцыі Александрам Лукашэнкам высокіх чыноўнікаў Беларусі. Былым намесніку генеральнага прокурора краіны і прокурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. 14 лістапада пасля выступу Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, іх звольнілі і пачалі ў дачыненні да былых ужо прокурораў крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам. Кіраўнік краіны называў таксама прозвішчы 3 суддзяў цэнтральнага суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Менску Любоў Лунёва. Супраць былога намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава і былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула Крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўлады альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых прокурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 до 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў свабодзе. Генеральным прокурорам Республікі Беларусь возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь. Следствие отмовились дать информацию на конт меры стримания, выкорыстанной у дочинения до былых прокуроров. Нагадаем, 13 листопада Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, заявил, что Михаил Снягир набыл у бизнесовца за 75 тысяч доляров кватеру, якая на самом каштуе каля паўмільёна даляраў. Паводле кіраўніка дзяржавы, намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў гэта ведаў і нават спрыяў абласному прокурору. Александр Лукашенко назваў таксама прозвішчы трох суддзяў Цэнтральнага суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ліной і Валерыі Есьмана, добра вядомых па палітычных справах. Калі ў дачыненні да супрацоўнікаў пракуратуры ў той жа дзень было пададзенае прастаўленне аб вызваленні іх займаных пасадаў і распачаўся крымінальны пераслед, то суддзі выконваюць свае абавязкі дагэтуль. Валерий Есьман был призначен разглядать справу Александра Борозенки, апошняга фигуранта в справе 14. У канцелярии суду криминальных справов свободе поведомили, что он будет судить оппозиционера, але покуль еще не вызначился с датой процессу. Есьман будет, а еще не назначено. Судьи Ильина и Павлючук так само покуль выконывают свои обовязки в суде Центрального района. Кіраўнік дзяржавы абвінаваціў таксама намеснікаў міністра ўнутраных спраў, галоўнага ўрача шпіталя МУС і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага вадасховішча. До конца листопада комиссия будет проверять эту информацию. Пакуль выники проверки не будут обвешаны, чиновники застанутся на своих посадах. З Мінску Любов Луньова. Новини свободы. Что становились от этой постоянной боязни? Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты The Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. 17 лістапада прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў зрабіў заяву для журналістаў адносна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскаму часопісу The Wall Street Journal, якое было дадзенае 11 лістапада. Андрэй Папоў назваў цалкам няслушнай інтэрпрэтацыю інтэрв'ю Александра Лукашэнкі ў той частцы, дзе ішла гаворка пра планы размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле заявы Андрэя Папова, гэтыя планы ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч жа Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія планы па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрэй Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандэр» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпроствае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у плянах. Паводле былога міністра абароны Беларусі Павла Казлоўскага, планы Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай абароны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэнне новых сістэм. Але асабіста Павла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандэрамі» ставіцца адмоўна. Не патрэбны. Не патрэбны па той простой прычыне, што вельвых гэта дарагія сістэмы і ўтрымліваць іх дорага. У нас ёсць точка, у якая можа таксама на 120 кіламетраў стрельнуць, напугаць, у них зніштожыць там нейкага праціўніка і так далей. Я думаю, тут больше для торговля некая. Ух, я запугаю, за мной будут супрацовничать. Ах, быстрее Россия пусть кредит даст, мы поставим, потом не поставим. Думаю, это головное в его этих вот путанных высказываниях. Вернемся до интервью у The Wall Street Journal. Знову журналист часопіса удакладняю Александру Лукашенко. И покуль Россия не простила размещать такие ракеты у Беларуси. Керовник Беларуси отказывая. Крышка за шире, для России важнее, каб наша система супредповетренной обороны денежила у интересах России. Нагадаем, домова об одиной супредповетренной обороне помеж Россией и Беларусью дагэтуль не подписанная, хотя политики и войскоўцы у России не раз заявляли, что такая домова готовая до подписания и предказывали, что гэта хутка отбудется. Поводле проекту этой домовы керовать белорусскими ракетами маются из Москвы. На думку оглядальника Романа Яковлевского, Менск не хочет погаджаться на такое подначаленне, хотя обяцаў подписать домову. Что до Москвы, на думку спадара Яковлевского, передавать Беларуси сучасные ракетные комплексы «Искандер» яна не хоча, ты больше без такой домовы. Каб не было для российцев никакой головной боли на конце суверенитета Беларуси. Российцы добро памятуют погрозы Лукашенко, коли был газовый кризис, что и он готов пересмотреть, подвергнуть ревизии умовы нахождения российских баз на Беларуси. И поэтому, на мой погляд, при Лукашенко они николи не пойдут на тое, кабы на Беларуси русской территории были их комплексы, даже под юрисдикцией ихней. Роман Яковлевский меркует, что размещение российских «Искандеров» у Беларуси нереально, а заявы Александра Лукашенко относно таких планов просто самореклама. День за днем некие саммиты происходят. Кто бы узгадал Лукашенко в эти дни, кому он это не казал? Не более, это слово. Политичный оглядальник Роман Яковлевский. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский звяз шэрагу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую роль у политики Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать питание права у человека и демократии? Это и питание обмерковывают удельники праскага акценту, які сёння у нашем эфире хвилину праз 20 адразу пасля выпуску новинов. От субботы 15 листопада почала дейничать постанова Национального банка Беларуси номер 165. И она уводит певные обмежования на валютном рынке Украины. Как раз про этот документ наибольш распытывали журналисты сегодня начальника управления информации Национального банка Беларуси Анатолия Дроздова. На его прессовой конференции побывал Владимир Глот. Постанова номер 165 забороняет попереднюю оплату импортной продукции, якая поступает в Беларусь. Спадар Дроздов тлумачит необходимость гэтага тем, что замежники просят у белорусских предприемств оттерминовку от платежов. Причем оттерминовку значную – от 1 месяца до 6. А от белорусских предприемств потребуют попередние оплаты. Получается так, что небогатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам, выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один звучат ультимативно, предприятия наши вынуждены соглашаться, после чего, так сказать, идут на небиржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать своим торговым партнерам: извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет. Экономист Ярослав Романчук бачит для такой забороны зусім іншую причину. Жавання текучого рахунку, який свідчить про безумовне напруження у системі платежів Білорусі, это, по сутності, признання велізарної впливу фінансового кризису на Білорусь. До речі, заборону на попередню оплату імпортної продукції я ще раніше за Білорусь увела Україна. Оглядальник Білоруської економічної газети Олександр Герсименко твердить, после этого шмат якія белорусские предприемства вымушены были спынить отгрузку своих товаров краине суседцы. И он не покоится, ці не повторится такая же ситуация у Беларуси, ці не порушится кооперация белорусских и замежных предприемств. Василь Шлындиков, былый генеральный директор одного из наибуйнейших предприемств в Беларуси, концерну «Амкадор», разважая. Все эти ограничения, они неестественны. Усе гэтыя абмежаванні, яны не натуральныя для нармальнай эканомікі. І тут сапраўды ёсць праблема. Там забарона, і тут забарона. Баюся, што можна цалкам спаралізаваць гандаль з той жа Украінай. І гэта будзе проста кашмар для тых, хто працуе з Украінай. А з тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не выйдзеш. І калі ёсць хоць найменшы сумнеў у надзейнасці партнера, здзелкі прыпыняцца. Друга, значыць, то ж самае, здзелкі прыкратяцца. былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў Беларусі канцэрну Амкадор Васіль Шлындзікаў. Вы слухаеце радыё Свабода, тэмы дня. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі з сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візітам у Вялікай Брытаніі. Сідорскі ўзначаліць беларускую дэлегацыю на беларускім інвестыцыйным форуме, які ў аўторак пройдзе ў Лондоне. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таціана Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вярнуцца з ЗША ў Беларусь. Пра гэта агенцтву Белапан паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Таціана даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вярнуцца дадому. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну 1920 году. Былы студэнт Гомельскага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка накіраваў скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Жалезнічэнка ўжо амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне. Прадпрымальнікі магілёўскага рынку Крыніца маюць намер правесці 15 лютага 2009 году мясцовы рэферэндум. Яны хочуць высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну Саломінка, дзе месціцца рынак Крыніца, намер уладаў перанесці яго ў іншае месца. У гарвыканкам пададзеныя ўсе неабходныя дакументы. На месцы рынку ўлады задумалі будаваць спартовы комплекс. 28 кастрычніка прадпрымальнікі павінны ўжо былі вызваліць месца для будаўнічай пляцоўкі. Аднак, як высветлілася, новае месца, адведзенае пад рынак у гэтым самым раёне, не падрыхтаванае. Раней гандляры ўжо сабралі 6 тысяч подпісаў за захаванне рынку. Аднак гэта не паўплывала на намеры ўладаў. На мясцовы рэферэндум ініцыятары выносяць два пытанні. Ці лічыце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку ў мікрараёне Саломінка замест спартова-аздараўляльнага комплексу? І ці лічыце вы неабходным, каб рынак Крыніца застаўся працаваць на ранейшым месцы? Адміністрацыя Ленінскага раёну Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заяўлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць. Забирайте на дачу, делайте с ними что хотите. Мы строились по $1000 в квадрат во времена этого экономического кризиса. У нас просто нет денег, и мы потеряем работы. Вот главная причина, из-за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу. Растлумачыў пазіцыю гандляроў прадпрымальнік Вячаслаў. Прадпрымальнікі не супраць будаўніцтва новых павільёнаў, аднак на старым месцы. Ініцыятыўная група з 27 прадпрымальнікаў абрала сваім старшынём жыхара мікрараёну экс-кандыдата на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленку. Прадпрымальнікі і жыхары гэтага раёна звярнуліся да мяне з просьбай, каб я дапамог ім адстаяць свае правы. Яны прывялі вескі аргумент, што падчас парламенцкіх выбараў галасавалі за мяне, яны не давяраюць. І мне прыйшлося ўзначаліць гэта. Мы не ўсе пытанні павінны перакладаць на чыноўнікаў, на гарадскі ўлады. На месцы рынку ўлада задумала ўзвесці спартовы комплекс. Сёлета ў сакавіку старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шорыкаў абяцаў, што лёс рынку будзе вырашаны толькі пасля грамадскага абмеркавання. Прежде чем мы это сделаем, в обязательном порядке мы проведем обсуждение этого объекта. Привлечением жителей этого района, привлечением градостроительного совета. Такое абмеркаванне адбылося неўзабаве пасля заявы Віктора Шорыкава ў ленінскім райвыканкаме, где собрали усіх прадпрымальнікаў рынку. Нам было сказано, что будет строиться спорткомплекс, не думайте даже, что его не будет. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет, то рынка не будет тем более. Пераказвае сутнасць гутаркі з чыноўнікамі прадпрымальнік Вячаслаў. Першапачаткова рынак абяцалі знесці ў верасні, потым адклалі гэта да 28 кастрычніка. Як высветлілася, пляцоўка, куды гандлярам належала перанесці свае павільёны, не была падрыхтаваная. Если мы переедем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и доделать то, что нам должны были сделать городские власти. Наркая одна з гандляров. подарок. У гарвыканкаме ініцыятыву прадпрымальнікаў рынку не каментуюць. Кажа, што пра яе не чулі. Вядома, аднак, што чыноўнікі чарговым разам адтэрмінавалі перанос крыніцы. Цяпер на няпэўны час. Новы рынак па вуліцы Турова прадусматрываецца ўсё-такі болей цывілізована. Гэта будзем гаварыць торговыя рады, як мясной прадукцыі, рыбнай прадукцыі, но яны должны быць сканцэнтраваны па блокам. Паінфармаваў прадстаўнік гарвыканкаму. На рынку крыніцы гандлююць 1,5 сотні прадпрымальнікаў. Гандлёвыя павільёны з'явіліся тут гадоў 10 таму. Цяпер тут блізуюць 50 шапікаў. Гаспадары кажуць, што кожны з іх абышоўся прыблізна ў 10 тысяч даляраў. Прадпрымальнікі магілёўскага рынку крыніца маюць намер правесці ў лютым мясцовы рэферэндум. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечара. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Хвіліну пра 6 у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сёння міжнародны дзень студэнта. Дзень быў устаноўлены ў 1941 годзе ў Лондоне ў памяць пратэстаў чэшскіх студэнтаў у 1939 годзе супраць забойства нацыстамі іхнага калегі Яна Аплятала і супраць нямецкай акупацыі Чэхаславаччыны. У выніку тых пратэстаў немцы пакаралі смерцю 9 студэнцкіх лідараў, а больш за 1200 студэнтаў выслалі ў канцэнтрацыйныя лагеры. У 1989 годзе ў Празе дэманстрацыя на міжнародны дзень студэнта запачаткавала так званую аксамітную рэвалюцыю і падзенне камунізму ў Чэхаславаччыне. Дзень 17 лістапада пад афіцыйную назвою «Дзень змагання за свабоду і дэмакратыю» адзначаецца як дзяржаўнае свята ў Чэхіі і Славаччыне. Амаль 300 дзён служыць у транспартных войсках. У Жлобіне былы студэнт, выдатнік Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцер Жалезнічэнка. Гэта ўжо больш за палову абавязковага салдацкага тэрміну. Аднак так званым дзедам, як называюць у вайсковым асяродку салдатаў другога году службы, Жалезнічэнка не стаў і быць ім не збіраецца. Пра гэта ён сказаў гомельскім актывістам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія наведаліся да яго мінулымі выходнымі. І зараз войску гэтая традыцыя як бы нябыт адыходзіць. Я ведаю, хлопцы нейкія такія святыя між сабой абмяркоўваюць штосьці так, але я ў гэтых гульнях не ўдзельнічаю, мяне іх не запрашаюць, я да іх не цягнуся. Як ёсць вольны час, я проста вушы затыкаю, беру шамі кніжкі свае, адчыняю, чытаю. У параўнанні з тымі першымі месяцамі маімі войску бачу, канкрэтна стаўленне да мяне ў нічым змянілася. Калі раней некаторыя ставіліся, не ўсе, канешне, некаторыя ставіліся непаважліва, то і грэбліва, а там БНФ, я смысл такого. Зараз такой канкрэтнай адкрытай непавагі ні ад кога не назіраю, ні ад афіцэраў, ні ад салдатаў. Здаецца, проста паважаюць. Паколькі Зміцер на знак пратэсту за несправядлівае пакаранне штрафамі і адлічэнне з універсітэту і тэрміновы прызыў на службу не прыняў вайсковай прысягі, яму вызначылі быць у распараджэнні камандзіра часткі. Не прызначылі нават кінамеханікам, як меркавалася раней. Ну, хацелі, да не прызначылі. Зараз, як без прысягі, так пасада такая ў падначаленні камандыра брыгады. Усё ў нас, як бы, пасады такія, ось слесар, там, механік, там, нашал такога, але выконуюць аднолькавую працу. Апошнія пару дзён прарвала цеплатрасу, дык адкопвалі цеплатрасу. Як не прарвала, дык падметалі б што-небудзь, там, машыну, можа, якую праціралі. Хапае працы. За працу і службу былому студэнту-выдатніку выплачвае так званае грашовае забеспячэнне, якое складае цяпер 22 тысячы беларускіх рублёў. Аднак з гэтай сумы вылічваюць 40% на пагашэнне штрафу амаль на мільён рублёў. У мяне ёсць два штрафы, дзе запазычанасці перад дзяржавай. Апроч асноўнай канстытуцыйнай гэтай запазычанасці, якую я ў войску адбываю, ёсць яшчэ дзве грашовыя запазычанасці за канцэрт, пасля якога мне сказалі, што я займаюся незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. І калі я аблаяў міліцыянта і паспрабаваў яго збегчы. Мяне вазілі ў Гомель для судовага выканаўцы. Ён сказаў, гэтыя грошы будуць утрымлівацца. Ну і так, з мяне утрымліваецца зараз 40% грашовага забеспячэння на гэты штраф. У мяне цалкам грашовае забеспячэнне складае 22 тысячы на месяц. Ось, адпаведна, з іх 9 рублёў. Наша яшчэ радзіма і так салдат усім забяспечвае, на што яшчэ і грошы. Зміцер Жалезнічэнка, дарэчы, накіраваў сёння скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Ён аспрэчвае ў гэтай міжнароднай структуры судовае пакаранне штрафамі і арышт, а таксама паўторнае выключэнне з трэцяга курсу матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Звароты ў судовай інстанцыі ўнутры краіны плёну не прынеслі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз нашае апытанне. Сёння ў міжнародны дзень студэнтаў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў пытаўся ў маладых людзей на вуліцах горадні, ці даводзілася ім чуць пра факты пераследу студэнтаў за апазіцыйную дзейнасць. Что студентов звольняют за оппозиционную деятельность? У нашей Ниве читал, але у себе на працу не чул. Широко кажучи, как нечто, когось выгнали, и когось что-то такое. Может, я мало-слабо слухаю. Может, не в курсе всех подей. У меня много знакомых. Молодый фронт, молодь БНФ. Да хватает. Допустим, в Мозере я знаю, девушка есть, она там занимается молодым фронтом. Керуник как бы. Ну и вот ее с универа, с университета выгнали. И она сейчас в Польшу поехала учиться. Ну, там, по какой-то программе Калиновского, что-то такое. В незалежных организациях мы не участвуем, как бы, но тоже свои права надо отстаивать. Ну, а вы чули тут про такие выводки, когда звольняли из учебы за некую оппозиционную деятельность студент? Нет, не слышал ни разу. А за какого университета? Сенки Купалы. Ну, были выпадки, когда были, то есть в 16-м годе были выборы, да, про это ведут, да, остатня нет. Ну, пока на нашем вот курсе такого не было. Ну, да, в основном в молодом фронте. Там ловят, гоняют. Ну, таких выпусков я адекватно не веду, але думаю, что могут, бо так в контексте говорится, что небеспечно в таких организациях удельничать оппозиционных. А пытание на улицах городни. А зараз звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик. Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічна становішча Беларусі – адна з тэмаў, якую каментуюць слухачы свабоды. Лукашенко часто говорит, сейчас о мировом финансовом кризисе. Этот кризис начался считанные дни назад, можно сказать, а миллионы белорусов испытывают, так сказать, финансовый кризис уже много лет, и он усиливается с каждым днем по мере роста цен. Достаточно посмотреть хотя бы на уровень доходов двух категорий граждан, пенсионеров и сельских тружеников, взять размер пенсии и оплаты труда в колхозах и посмотреть, что на эти деньги может купить себе человек. И тем более это обидно, когда скрываются вопиющие факты коррупции среди так называемых слуг народа, которые обязаны охранять закон. Они его грубейшим образом попирают. Россия и Беларусь подписали пагадненне пра выдзяленне Менску крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Гэткай жа сумы кіраўніцтва Беларусі чакае ад міжнароднага валютнага фонду. Выказванні на гэтую тэму. Лукашенко зноў бразгае зброяй. Ракеты збіраецца закупляць. Напэўна, на тыя крэдыты, што выпрасіў і яшчэ просіць. Беларусь можа патануць у гэтых пазыках. Хто збіраецца нападаць на Беларусь? Расія і без ракетаў можа заграбастаць яе пры Лукашэнку і разам з ім. Ці збіраемся лупіць па ненавіснаму захаду? Я лічу, што ніякага крэдыту рэжыму Лукашэнкі ні ў якім выпадку даваць нельга. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на тэму будаўніцтва атамнай электростанцыі, змагання з карупцыяй і іншымі. Гэта Тетяна Барельса Сіповічу. Гэта тэлефанаванне прысвечана памяці маёй аднакласніцы Ані Фурманай. Гэтай восенню яна памерла ад рака. Зноў атамная станцыя, зноў мінімум інфармацыі. У Стравецкім раёне забаронены пікеты супраць будаўніцтва АЭС. Наша кіраўніцтва вытралівае ў нас самае галоўнае для ўсяго жывога – інстынкт самазахавання. Паўсядзённа хаваецца любая негатыўная інфармацыя. Як медык, я на 100% упэўнена, ва ўсіх беларусаў зашкаліваюць радыёнукліды. Любую аварію на АЭС мы ўжо не вытрымаем. З нагоды учорашняга свята сельскагаспадарчай галіны хочацца папрасіць людзей не ўжываць у якасці абразы мянушку «калхознік». По поводу коррупции, И то, что вот Лукашенко разбирал это дело, я считаю, очень-то правильно люди говорят о том верно специалисты. Но не согласен с ними, когда они говорят, что не только Александр Григорьевич виноват. Нет, виноват конкретно он. Потому что Совмин занимается экономикой, финансовой и так далее. Подбором кадров. Это Лукашенко и администрация его. Поэтому только вина лежит на нем. Это он, его администрация создали условия для коррупции. Огляд ваших телефонований подрыхтовала Галина Абакунчик. Далее у нас новины, затем праский акцент. Говорить Радио Свобода у Менску 20:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. У Менску на Кальварийских могилках отбылось похование Геннадия Кисялева. Историк и литературознавца покинул по себе великую науковую и творчую спадщину и славу першооткрывальника шмат яких таємниц белорусского пригожего письменства. Министерство замежных справ в Беларуси заявило про скажение американской газеты The Wall Street Journal, выказывание Александра Лукашенко относно российских ракет «Искандер». Поводле прессового секретаря МЗС Андрея Попова, белорусский президент не заявлял об намере разместить в Украине комплексы «Искандер» в якости отказу на деяние США для разгортывания системы противоракетной обороны у Европе. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сегодняшнего дня находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначали с белорусскую делегацию на белорусским інвестыцыйным форуме, які пройдзе ў Лондоне 18 лістапада. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну. У адказе, падпісаным старшынёй слуцкага райвыканкаму, гаворыцца, што пляцоўка ля музею, дзе штогод праходзілі мітынгі ў памяць аб слуцкіх паўстанцах, не прызначаная для правядзення масавых мерапрыемстваў. На хвалях свободы вы слухаете новины «Основные международные поведомления». Процесс по справе об забойстве Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский округовый войсковый суд. Перед початком процессу этого домагались свояки и адвокаты Политковской. Министр замежных справ Ираку Хашияр Зебари и посол США Райан Крокер подписали сегодня у Багдаде домову об знаходжении американских войск на территории Ираку. Поводле домовы США будут беруть на себе обязание вывести с краины 150-тысячный контингент до снежня 2011 года. Обранный президент США Барак Обама заявил телекомпании CBS, что одной из головных задач уважая обновление морального авторитета Америки в свете. Сирот приоритетов Обама назвал решение экономичных проблем и безпеку. Обранный президент пообещал сделать заходы для поддержки автомобильной промышленности, якая зазнала на себе воздействие кризису. Обама мае намер зменшить войсковый контингент США у Ираку, содействовать стабилизации становища у Афганистане и нанести поразу Аль-Каиде. Это был выпуск новинов. Наступный прогучить праз полгодины. Не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины праский акцент. Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у Европейский Звяз шэрагу белорусских официйных особоў. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Какую роль у политики Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать пытания правов человека и демократы? Яких изменов от оппозиционных сил вымогает теперешняя политика объединенной Европы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павал Севярынец. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Прайшоў месяц з сенсацыйнага рашэння еўразвязу аб часовым зняцці візавых санкцый з беларускіх службовых асобаў. Вось зараз, праз месяц, ці можна сказаць, што гэта такое? Гэта эксперымент, гэта ўзнагарода за вызваленне вязняў, гэта аванс, выдадзены афіцыйным у Менску, ці гэта, па сутнасці, карэнная змена палітыкі, той палітыкі, якая ў той ці іншай форме праводзілася, пачынаючы фактычна з 96-го году. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце? Я думаю, што гэта хутчэй карэнная змена палітыкі, якая праводзілася. Ну, былі розныя падыходы к Беларусі. Былі надзеі, што за кошт вулічных выступленняў зменіцца сітуацыя. Былі надзеі на перамогі на выбараў, але выбараў у краіне даўно няма праўдзівых. І зараз, я думаю, што еўразвяз праводзіць слушную палітыку, таму што гэта палітыка перш за ўсё на тое, каб дапамагчы Беларусі ўмацаваць сваю незалежнасць. Я гавару пра эканамічную незалежнасць. Для гэтага трэба мадэрнізаваць сур'ёзна эканоміку. І тая дапамога, якую прапануе еўразвяз, яна, безумоўна, будзе звязвацца за зменамі ўнутры краіны, з лібералізацыяй, дэмакратызацыяй. І я думаю, што ў гэтай палітыцы сёння ўсё рацыянальна, ўсё правільна, толькі не хапае сапраўды дарожнай мапы, якая паказвала, што ў які час, які бок робіць. Гэта бы спрыяла таму, каб паміж бакамі, калі робяцца крокі насустрач, быў пэўны давер і была проба праверкі, ці яны сапраўды выкананыя гэтыя крокі. Павел Северынец, вось мы зараз звяртаем увагу на то, што сталі вельмі інтэнсіўныя кантакты паміж афіцыйным Менскам і Еўропай. Ну, літаральна не праходзіць дня, не праходзіць тыдня, як адбываюцца кантакты з прадстаўнікамі Чэхіі, Польшы, Літвы, Еўракамісіі. Вось на гэтым тыдні адбыўся візіт прэм'ера Сідорскага ў Латвію. Ну, тут можна сказаць, што вось гэтае рашэнне ад 13 кастрычніка, яно дазволіла сустрэць рэчы на вышэйшым узроўні, вось яны адбываюцца. Але варта сказаць, што такіх сустрэч не было, скажам, у 2004 годзе, у 2005 годзе, калі ніякіх забаронаў не было. А вось зараз знялі, і кантакты сталі вельмі інтэнсіўныя. Так гэта ўсё ж такі проста такі аванс, ці гэта змена? Кардынальная змена тых, так бы мовіць, вехаў, тых асноўных накірункаў палітыкі, якая фактычна так ці інакш праводзілася з 96-го года, фактычна з пачатку вашай палітычнай кар'еры. Было б, канечне, добра, каб гэта была кардынальная змена, каб Еўропа ўзяла курс на, кажуць, асваенне Беларусі. Мне падаецца, тут справа ў іншым, у геапалітычнай кан'юнктуры, такой своеасаблівай інерцыі пасля канфлікту на Каўказе. Европа напалоханая паводзінамі Расіі. Европа думае, што накачаная нафтадалярамі новая імперія будзе праяўляць сваю агрэсіўную сутнасць. І таму вось пакуль не знікла рэха гэтай каўказскай вайны, адбываюцца дастаткова такія сутаргавыя рухі, спробы трымаць у сваёй арбіце як мага больш дзяржаваў, здольных быць буфернымі. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцаў. Не маю ілюзіяў сапраўднай зацікаўленасці ў Беларусі як частцы Еўропы, у большасці еўрапейскіх палітыкаў нема. Яны рэагуюць на сітуацыю, якая склалася. Але для беларускай незалежнасці гэта выгадна. Для беларускай незалежнасці гэта шанец. Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Еўропы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперымент, гэта ўсё ж такі, так як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую. Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительные изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего потому, что это решение появилось сразу, ну может нет, не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций, насколько насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мере. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч построен Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза. Ну, вот после этого решения Евросоюза многие политики, многие громадские деячи в Беларуси стали казать про аморальность Европы, что вот трималось кольки годов все ж таки так или иначе, хотя не без конъюнктуры, але певных принципов, а вот зараз принципам абсолютно здрадило. Але калі поглядеть все ж таки на мапу свету ширей, а не только у створ Брюссель, Минск-Москва, то мы убачим, что Евразвяз мае отношения, скажем, с Азербайджаном, с Казахстаном, с той же Россией, до речи, с Китаем, Вьетнамом, я не ведаю, Египтом, Тунисом. И становище с правами человека, с демократией во всех этих краинах, ти горшее, чем у Беларуси, причем значно, ти такое же, ти коли и леп, что вельми-вельми не нашмат. Але николи в отношениях до всех перелеченных мной краин идея вводить санкции за порушение правов человека, за отсутность демократии, никому в Брюсселе в голову не приходила. И в этом смысле как раз Беларусь была уникальной краиной, до якой проводилась уникальная политика опошние 12 годов. И вот зараз эта уникальность махчима, коли это саправды новый поворот, махчима и она зникая. Так у чем тут аморальность? Просто до Беларуси начинают ставиться гэтак же, як, ну, по меньшей мере, да, вось пералічаных мной краин. Павел, ці вам такая логика не близкая? Ці вы з яе не згодны? Ведаете, для европейцев, на мой погляд, вот есть несколько мест, было несколько мест на земном шаре, где можно демонстрировать свою моральность. Тибет, например, там Дарфур, Беларусь, краины, от яких мало что залежит, и у яких все-таки есть порушение права человека, можно европейскому выборцу тлумачить, что мы цивилизация морали, и мы выступаем за их неправы. Але после Кавказского конфликта, когда по всем периметре России прошла такая хваля паники отчувальная и допяла она до европейцев, стало зрозуміло, что Беларусь это трохи не Дарфур и не Тибет, а что тут есть певные и экономичные, и геополитичные интересы. И вот покуль зараз есть певный консенсус в Европе, что треба поспробовать эту проблему вырешить сродками реальной политики. А что тычить моральности или неморальности? Ну, стратегично все слушно. Треба мацаваць стасункі Европы з Беларусью, нават калі это стасункі европейских политиков з сённяшнім режимом. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсифікаваных выбораў, это вельмі сумневна. Выглядае так, Европе і беларускаму народу плюнули ў твар, у адказ на гэта Лукашенко пускаюць Европу. Выязны Лукашенко, а не выязны Дашкевич, напрыклад, Дмітер. Где тут логика? Выпустили политвязня, ну, пробачьте, Александр Борозенко сидит уже который тыдень у СИЗА, тримают молодофронтовцев так само сутки за акцию супраць коммунизма. То бок, по великим рахунку, абсолютно ясно, что тут идея говорка не про нават кроки, а про демонстрацию своей крутизны режимом Лукашенко. Ее, на мой погляд, просто зараз вось счастлива. Есть конъюнктура, режим робить некие кроки, особливо ничего не тратить, але шмат набывая. И в этой гульни шантажуя Россию. Тобто покуль что с великим ликом выиграє режим, и думаю, Европе и белорусская позиция треба будет моцно постараться, как саправды Беларусь в исторической перспективе нечто отримала с гэтага. Камил, як вы лічыце, ці сапраўды режим выиграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот европейской палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Того, что певная политика, причем я еще раз повторяю, уникальная политика, довольно редкая политика для Европы, яна вось апробовалася, и, махчима, яна пришла в тупик, видовочный для Европы, и тут особливо опошние кроки Лукашенко, может, и не такую важную роль отыграли. Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в

Повинны быть выполненные умовы. Прежде всего, я ставлю это на первое место. Мораторий на политвязню. Не может их быть в Украине. И когда сегодня снова у тюрьму трапляют люди, когда есть право 14, ведомые, ну, примусовые працы, когда есть больше 20 студентов, которые выехали за межу протягивать науку, их выгнали из университета с политических причин, и супроти их криминальные справы. Все это есть политический переслед. Вот с него треба починать. Безумовные свободы медиа и выборы больше цивилизованные. Все это важно. И мы мусим тут быть, ну, не только оценщиками, я згоден с Павлом, мы мусим вельми моцно працавать, каб это затекавило и громадство. Великое поле деяния. Выслухали «Праский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра «Усходник доследования УК» Мерклысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Юрий Дракохруст.